اور یہ تنظیمیں مختلف اس لیے نہیں ہیں کہ ہم میں اختلاف ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ تقسیم کار کا تقاضا یہ ہے کہ متعدد ناموں سے متعدد تنظیمیں قائم کی جائیں، تاکہ دو تنظیم جو کام اپنے ذمے لے وہ باسن وضو ہو سکے. مثلا ہماری ایک تنظیم ہے جماعت اہل سنت یا نوجوانان اہل سنت یا عاشقان سمع رسالت یا انجمن طلباء اسلام، یہ سب تنظیمیں میں سمجھتا ہوں ایسی ہیں جیسے ایک جسم کے اندر مختلف متعدد اعضاء ہوتے ہیں. کان سننے کے لیے ہے، آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، پاؤں چلنے کے لیے ہے، ہاتھ کام کرنے کے لیے ہے. تو تمام سواد اعظم اہل سنت کے کہ یہ مختلف تنظیمیں در حقیقت یہ اہل سنت کے اعضاء ہیں، اور ہر وہ اپنے متعلقہ کام کی اندام دہی میں مصروف ہے، اور بحمد اللہ تعالی سب میں اتفاق اور اتحاد ہے. جس طرح جسم کے اعضاء سب متحد ہوتے ہیں لیکن ہر عضو اپنا کام کرتا ہے، اسی طرح ہماری یہ تنظیمیں بنیادی طور پر سب متحد ہیں اور ہر ایک اپنا کام انجام دے رہی ہے. اللہ تعالی ہماری ان سب تنظیموں کو ان کی کارکردگی میں کامیابی عطا فرمائے، اور بالخصوص میں انجمن طلباء اسلام کے لیے اپنے دل میں جو قدر و منزلت رکھتا ہوں وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. سارے ملک میں ہمارے یہ طلباء کی انجمن اور یہ تنظیم، میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کا یہ ایک وقار ہے، اور یوں کہیے کہ اہل سنت کا یہ ایک قیمتی سرمایہ ہے. مجھے افسوس ہے کہ اہل سنت انجمن طلباء اسلام کے ساتھ وہ تعاون نہیں کرتے جو کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود انجمن طلباء اسلام کے کارکنوں میں جو کام کرنے کا جذبہ ہے وہ یقیناً قابل ستائش ہے، اور میں انجمن طلباء اسلام کے بچوں کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس انجمن کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور اہل سنت کو توفیق دے کہ اپنی اس بہترین تنظیم کے ساتھ مکمل تعاون کریں. ان تن تعلیمات کے بعد میں یہ عرض کر دوں کہ تقریر کرنے کے قابل نہیں ہوں. آج سے تین دن پہلے میں ہسپتال گیا اور طبیعت بہت ناساز تھی، اور وہاں مجھ پر کمزوری کا ایک ایسا دورہ پڑا کہ ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئے، اور پھر انہوں نے ایمبولینس میں ڈال کر مجھے گھر بھیجا، اور اس کمزوری کے اثرات میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں، اور یہاں میں حاضر ہو گیا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جن احباب سے میں نے وعدہ کر لیا تھا، جیسے اس جلسے کے کارکنان جو معززین کارکنان ہیں انہوں نے بھی مجھے ٹیلی فون پر فرمایا، ہمارے حاجی حمید سید صاحب اور دوسرے احباب نے، اور کل جو جلسہ ہونے والا ہے خاص طور پر اس جلسے کا پروگرام بھی مولانا وقار الدین صاحب قبلہ دامت برکات ملاویہ نے طے فرمایا تھا اور فقیر کو مجبور کیا. تو ان بزرگوں کے احترام اور آپ حضرات کی محبت کے تقاضے سے حاضر ہو گیا، ورنہ بالکل نہ سفر کے قابل تھا نہ تقریر کے قابل تھا. تو اب آپ حضرات کے اصرار کی بنا پر میں بیٹھا ہوں، چند کلمات ادا کروں گا، اور آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ خاموشی کے ساتھ اور ذرا غور سے میرے چند کلمات کو ملاحظہ فرما لیں. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے، اس پر قائم رہنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو آپ کی محبت کا بہترین نظر عطا فرمائے. اور پھر حقیقت تو یہ ہے کہ تقریر کرنے والے حضرات، بلکہ اعلیٰ درجے کے مدرسین، اعلیٰ درجے کے مصنفین اور مفکرین حضرات ہماری جماعت میں ایسے ہیں کہ ہم ان پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے، اور وہ الحمدللہ اکثر و بیشتر یہاں تشریف رکھتے ہیں. اور میں جب ان حضرات سے ملتا ہوں اور ان کے خیالات سنتا ہوں، ان کے کارناموں کا جائزہ لیتا ہوں، تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تو نے اہل سنت کو ایسے اچھے افراد عطا فرمائے جو اہل سنت کے لیے مایہ فخر ہیں اور مایہ امتیاز ہیں۔ تو میں دل سے دعا کرتا ہوں ان حضرات کے لیے، اور آپ حضرات کے لیے بھی میں دل سے دعا گو ہوں۔ ایک بہت ہی تکلیف دہ تصور دل اور دماغ میں ہے، اور وہ ہمارے یہ طیارے میں جو مسافر اغوا ہوئے ہیں، تو ان کی تکلیف کا تصور جب بھی میرے ذہن میں آتا ہے تو میرا دل پگھلنے لگتا ہے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو رہائی عطا فرما، اور جن ظالموں نے یہ حرکت کی ہے اے اللہ تو ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا، اور ان کے شر سے پاکستان کو اور ملت پاکستانیہ کو بچا لے۔ تو میں بہت ہی غمگین ہوں اس معاملے میں، اور ہر مسلمان غمگین ہے، اور ہر پاکستانی کو غم ہے، اور ہر مسلمان غمزدہ ہے، اور مجھے ان اپنے پیارے بھائیوں کے ساتھ جو اس وقت یرغمال ہیں، ان کے اعزاء کرام کے ساتھ، اقارب کے ساتھ بہت ہی ہمدردی ہے، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا ہے، اور پھر دعا کرتا ہوں کہ الہی ان کو خیر سے واپس لے آ۔ عزیزان محترم، میں نے آیت کریمہ کا ایک حصہ پڑھا، اور شاید آپ اس خیال میں ہوں کہ میں اس کی کوئی تشریح تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا، تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تقریر کے قابل تو ہوں ہی نہیں، چند گزارشات پیش کروں گا، آپ حضرات ذرا غور سے سنیں، اور اس سے پہلے ایک مرتبہ نہایت خلوص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی سلم کافا، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ کو معلوم ہے اسلام کیا ہے، تو میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میرا نظریہ قرآن پاک کی روشنی میں یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آفتاب ہیں، اور اس آفتاب کی شعاعوں کا نام اسلام اور ایمان ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شعاعیں آفتاب سے جدا نہیں ہو سکتی، اور شعاعوں کا ہونا دلیل ہے کہ آفتاب موجود ہے۔ اگر شعاعیں نہ رہیں تو سمجھو کہ آفتاب نہیں ہے، اور شعاعیں موجود ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آفتاب موجود ہے۔ ہمارے آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم ایمان اور اسلام کا آفتاب ہیں۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ الاسلام والایمان واحد، اسلام لغوی کی بات نہیں کر رہا، میں اسلام شرعی کی بات کر رہا ہوں۔ اصطلاح شرع میں اسلام اور ایمان ایک، اور اسلام اور ایمان شعاع ہے، اور میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آفتاب ہیں، آفتاب کی شعائیں اسلام ہیں، آفتاب کی شعائیں ایمان ہیں۔ اسلام اور ایمان اگر موجود ہے تو آفتاب یقیناً موجود ہے، اور آپ حضرات میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایمان ختم ہو گیا یا اسلام معدوم ہو گیا۔ اگر اسلام معدوم ہو جائے خدا نخواستہ تو ہم مسلمان کہاں رہیں گے، اور ایمان کا وجود نہ رہے تو پھر ہم مومن کہاں رہیں گے۔ ہمارا مومن ہونا، ہمارا مسلمان ہونا دلیل ہے کہ اسلام اور ایمان باقی ہے، اور جب اسلام اور ایمان باقی ہے تو یقین کیجئے کہ جس آفتاب کی وہ شعائیں ہیں وہ آفتاب باقی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ آفتاب کہاں ہے جس کی شعاع اور جس کی کرن اسلام اور ایمان ہے، وہ آفتاب کہاں ہے؟ تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ نے فرمایا کہ وہ نبی محترم جنہیں ہم نے سراج منیر بنا کر بھیجا, وہ سراج جو ہمارے محاورات میں چراغ کے معنی میں نہیں ہے, بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے شمس کو سراج فرمایا, اور وہ شمس جس کو سراج فرمایا وہ شمس جس کو سراج فرمایا اس کو سراج فرمانے کی وجہ یہی ہے کہ وہ شمس خود روشن نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی روشنی دینے والا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وہ سراج منیر اور وہ آفتاب منیر ہیں کہ خود ہی روشن نہیں ہیں بلکہ دوسروں کو روشن فرمانے والے ہیں, اور دوسروں کو جو روشنی پہنچاتے ہیں اسی روشنی کا نام اسلام ہے اور اسی روشنی کا نام ایمان ہے. اور یقین کیجئے کہ ایمان اور اسلام کا مرکز اور اس کا محل اور مقام مومن کا قلب ہے. قطب فی قلوبکم الایمان, اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو رکھ دیا اور دلوں میں ایمان کی جگہ قائم کر دی. اور جب دلوں کا اور جب ایمان کا مقام دل ہے تو پھر جس دل میں وہ ایمان کی روشنی ہوگی, روشنی کے بغیر آفتاب کے ہو نہیں سکتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دل میں ایمان ہے وہ دل حضور کی ذات پاک پر خالی نہیں ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, جس آفتاب کی شعاع ایمان ہے وہ آفتاب مقدس کہاں ہے, وہ نبی محترم کہاں ہے. اولا بالمؤمنین من انفسہم, وہ ایمان والوں سے اتنے قریب ہیں کہ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. میرا یہ ایمان ہے کہ میری جان مجھ سے دور ہو سکتی ہے مگر مصطفیٰ دور نہیں ہو سکتی. اور بھائی اگر وہ دور ہو جائیں تو پھر میں مومن ہی نہ رہوں, اگر وہ دور ہو جائیں تو میں مسلمان ہی نہ رہوں. میرا مسلمان اور مومن ہونا اسی بنیاد پر ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, ایمان کا محل اور مستقل اور مقام قلب ہے, اور جب تک قلب میں حضور جلوہ گر نہ ہو اس وقت تک ایمان ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہیں گے کہ ہزاروں مومن کے دل ہیں حضور تو ایک ہی ہیں, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر مومن سے حضور اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں؟ تو میں عرض کروں گا کہ آپ نے اپنے اوپر قیاس کر دیا اور اس قرب کو قرب زمانی یا قرب مکانی سمجھ لیا, اور یہ آپ کا قیاس غلط ہے اور یہ سمجھ صحیح نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ حضور پائیدار مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم جن کی ذات مقدسہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ مظہر ذات ہیں اور مظہر صفات ہیں, اور خود ارشاد فرمایا من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا بالکل یہی مفہوم بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی رویت گویا رویت حق ہے, حق تعالیٰ کا دیکھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مظہر ہیں ذات حق کا اور مظہر ہیں صفات حق تعالیٰ کا. اور اسی لیے ایک حدیث میں آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ حدیث مروی ہے جس کو بکثرت مفسرین نے نقل کیا اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انا مرآۃ جمال الحق، میں جمال حق کا آئینہ ہوں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمال حق کا آئینہ ہیں تو پھر حق تعالی کا جمال تو آپ کو معلوم ہے، اس کی شان یہ ہے کہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم کو انسان کی شہرت سے زیادہ اس کے قریب ہیں، اور ہر شخص کی شہرت اس کی اپنی ہی شہرت ہے، اور جتنے انسان ہیں اتنی ہی شہرتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ساتھ اتنا قریب ہے کہ اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہے. تو آپ ہی بتائیے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے یا اس کی ذات میں کوئی تعدد ہے؟ کروڑوں انسانوں کے ساتھ وہ اللہ قریب ہے تو دو ذات پاک اس کے حسن و جمال کا مظہر ہے. وہ اگر ہر مومن کے دل میں ہو تو کون سا تعدد ہے؟ اور بھائی اصل بات تو یہ ہے کہ حضور کے قرب سے مراد کمال محبت ہے، اور یقین کیجیے کہ حضور کی محبت کے بغیر ایمان کا کوئی تصور قائم نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلمہ کی محبت کے بغیر ایمان کا کوئی تصور قائم نہیں ہوتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ وفی روایت والناس اجمعین. جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک کمال ایمان کا تصور نہیں قائم ہوتا. جتنی محبت ہوگی اتنا ایمان ہوگا. اگر محبت ضعیف ہے ایمان میں ضعف ہے، اگر محبت کمی ہے ایمان کمی ہے، اگر محبت ناقص ہے ایمان ناقص ہے، اگر محبت کامل ہے تو ایمان کامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب درجہ کمال کو پہنچتی ہے تو پھر آپ یقین فرمائیے کہ درجہ کمال کو حضور کی محبت کا پہنچنا گویا خود حضور کا قلب مومن میں جلوگر ہو جانا ہے. اور یقین کیجئے کہ محبت تو دم ہوتی ہے جب کسی محبوب کی طرف دل کی کشی ہو، میلان ہو، اور اس کے حسن کا مشاہدہ ہو. ہماری آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا مشاہدہ کرنے سے قادر ہیں، لیکن اللہ نے جو مومن کے قلب کو آنکھیں عطا فرمائی ہیں وہ جمال مصطفیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے. اور سچ عرض کرتا ہوں کہ جب مومن کے دل کی آنکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھتی ہے تو وہ تبھی دیکھتی ہے کہ جب قلب کی گہرائیوں میں حضور جلوگر ہیں. اور یقین کیجئے کہ جس مومن کا دل جمال مصطفیٰ سے آشنا ہے وہی مومن قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانے گا، اور جس کا دل جمال مصطفیٰ سے آشنا نہیں ہے وہ ہرگز حضور کو قبر میں نہیں پہچانے گا. آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ جب مرنے والا قبر میں جاتا ہے تو فرشتے آ کر پوچھتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اگر مومن ہے اللہ ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وہ کہتا ہے رب اللہ، میرا رب اللہ ہے. آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی کی دعوت کا کھلا تھا اس کے سوا کچھ ہے کہ بندہ اللہ کو اپنا رب مان لے؟ یہی خلاصہ ہے نبی کی دعوت کا. تو جب یہ کہتا ہے ربی اللہ تو یوں کہیے کہ اس نے نبی کی دعوت کے قبول کرنے کا بھرپور مظاہرہ کیا. لیکن فرشتے اس کو نہیں چھوڑتے. فرشتے کہتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ آپ نے کبھی اس بات پر غور فرمایا؟ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو رب کہنے والے تو مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں. اگر کسی مجوسی سے پوچھو، عیسائی، یا یہودی سے پوچھو، یہاں تک کہ کسی ہندو سے پوچھو، وہ بھی کہے گا کہ اللہ میرا رب ہے. لیکن ہر ایک اگر ہر ایک کا اللہ کو رب کہنا قبول ہوتا تو پھر سبھی خدا کی بات میں مقبول ہو جاتے. لیکن یہودی اگر خدا کو رب کہے تو اس کا رب کہنا منظور نہیں. عیسائی اگر کہے ربی اللہ، اس کا کہنا مقبول نہیں. کوئی شخص جو غیر مسلم ہو، لاکھ اللہ کو رب کہے، اللہ اس کے رب کہنے کو قبول نہیں فرماتا. بلکہ مومن جب کہتا ہے ربی اللہ تو اللہ اس کے رب کہنے کو قبول فرماتا ہے. تو اس لیے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تو اللہ کو رب تو کہہ رہا ہے، مگر کیا یہودی یا عیسائی ہو کر کہہ رہا ہے یا غیر مسلم ہو کر کہہ رہا ہے؟ وہ تو اللہ کو رب تو سبھی کہتے ہیں، یہ بتا تو کس دین میں ہو کر اللہ کو رب کہہ رہا ہے؟ ماں دینوں کا یہ بتا تیرا دین کیا ہے؟ تو اگر وہ مومن ہے تو کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین تو اسلام. اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے کہ اس نے اپنے آپ کو مسلمان قرار دیا اور اسلام کو اپنا دین قرار دیا، تو اب تو اس کا ربی اللہ کہنا منظور ہو جانا چاہیے. لیکن فرشتے اس بات پر بھی اکتفا نہیں کرتے، آگے تیسرا سوال کرتے ہیں کہ ما تقول فی حاضر رجل، یہ بتا کہ یہ ہستی مقدس جو تجھے نظر آ رہے ہیں ان کو تو پہچانتا ہے، یہ کون ہے؟ بتا یہ کون، ما تقول یہ کون ہے؟ تو اگر وہ مومن ہے تو صاف کہتا ہے حالا محمد رسول اللہ قد بعث الینا، اے فرشتو یہ تو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری طرف مبعوث ہو کر تشریف لائے. مومن فوراً حضور کو دیکھتے ہی پہچان لے گا. لیکن اگر کافر ہے تو ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہاں لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا. اس نے اپنی زندگی میں ہزار مرتبہ حضور کو دیکھا ہو مگر ایمان پر خاتمہ اگر نہیں ہوا تو وہ یہی کہے گا کہ ہائے میں نہیں پہچانتا، میں نہیں جانتا، مجھے کچھ خبر نہیں. تو تعجب ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب، عتبہ اور صہبہ اور یہ کفار و مشرکین و منافقین، یہ جنہوں نے حضور اسلام کو بارہا دیکھا، جب ان سے قبر میں سوال ہوا کہ ما تقول فی حاضر رجل، تو وہ یہی کہتے رہے کہ ہائے ہم نہیں جانتے، حالانکہ ہزاروں مرتبہ حضور کو دیکھا تھا انہوں نے. لیکن وہ مومن جو سینکڑوں اور ہزاروں برس کے بعد حضور کے بعد پیدا ہوا، وہ جب قبر میں جاتا ہے اور جب حضور نظر آتے ہیں تو فوراً کہتا ہے حالا محمد رسول اللہ، تو دیکھنے والا نہیں پہچانتا، نہ دیکھنے والا پہچان لیتا ہے. جس نے دیکھا اس نے نہیں پہچانا، ابو لہب نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا، عتبہ اور صہبہ نے دیکھا، کعب بن اشرف نے دیکھا. دیکھنے والے نہیں پہچانتے. اور 1400 برس کے بعد جو مومن پیدا ہوتا ہے اور قبر میں جاتا ہے اور فرشتے پوچھتے ہیں ما تقول فی حاضر رجل، وہ فوراً کہتا ہے حاضر محمد رسول اللہ. تو یہ کیسی بات ہے کہ دیکھنے والا تو پہچان نہیں رہا اور نہ دیکھنے والا پہچان رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کافروں مشرکوں منافقوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، میرے محبوب بظاہر یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں مگر حقیقت میں نہیں دیکھ رہے، اس لیے کہ حقیقت میں تو وہ دیکھے کہ جس کے دل میں آپ جلوہ گر ہوں. ارے سر کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور دل کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، کیونکہ ان کے دل میں آپ جلوہ گر ہی نہیں ہے. جس کے دل میں آپ موجود ہیں اسی دل کی آنکھ آپ کو دیکھے گی. لہذا مجھے کہنے دیجئے کہ مومن کا دل اور مومن کے دل کی آنکھ آشنائے جمال مصطفیٰ ہوگی، اس لیے دنیا میں دیکھے بغیر بھی قبر میں وہ حضور کو پہچان لے گا. اور یہ آشنائے جمال مصطفیٰ کب ہوگی؟ جب اس کے دل میں مصطفیٰ جلوہ گر ہوگی. اور جب مصطفیٰ دل میں جلوہ گر ہیں تو اس کی آنکھ حضور کے جمال سے آشنا ہے، وہ قبر میں پہچان رہا ہے. معلوم ہوا کہ مومن اسی کو کہتے ہیں جس کے قلب کے اندر مصطفیٰ جلوہ گر ہوں. اور اسی لیے قرآن نے کہا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم ایمان والو تمہاری جانیں تم سے دور ہو سکتی ہیں مگر مصطفیٰ تم سے دور نہیں ہو سکتے. تو عزیزان گرامی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان ہو یا اسلام یہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آفتاب نبوت آفتاب رسالت آفتاب محمدیت کی شعائیں ہیں اور شعاع سورت کی کرن سورت سے جدا نہیں ہوتی. اسلام اور ایمان حضور سے جدا نہیں ہوتا. اگر سورت کی شعاع موجود ہے تو سمجھ لو کہ سورت موجود ہے اور اگر شعاع معدوم ہو گئی تو سمجھ لو کہ سورج معدوم ہو گیا اور ہمارا ایمان ہے کہ ایمان اور اسلام موجود ہے تو میرے دوستو شعاع بعد کو موجود ہوگی سورج پہلے موجود ہوگا. اس لیے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم اگر مومن ہیں اور ہم اگر مسلمان ہیں تو یہ اسلام اور ایمان تو حضور کی ذات مقدسہ کی شعاؤں کا نام ہے. لہذا حضور نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارک وسلم آج بھی موجود ہیں, تشریف فرما ہیں, جنم گھر ہیں. قلب مومن اگر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو آج بھی وہ جمال مصطفیٰ کا مشاہدہ کر سکتا ہے, مگر شرط یہ ہے کہ دل کی آنکھیں بینا ہوں. اگر دل کی آنکھوں میں بینائی ہے تو یقیناً حضور کا جمال دیکھے گا. اور بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان ایسی چیز ہے کہ ضرور قلب کی آنکھوں کو بینائی بخشنے والی چیز ہے. یہ اور بات ہے کہ کسی کی بینائی ضعیف ہے اور کسی کی قوی ہے, کسی کی تیز ہے اور کسی کی ہلکی ہے. اس لیے فرق مراتب کا لحاظ تو ضرور رہے گا, مگر مومن کب جو مومن ہے وہ ایک آن کے لیے یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اندر اور اپنے قلب اور اپنے باطن سے دور سمجھے. اور اگر وہ دور سمجھتا ہے تو سمجھ لو کہ جس نے مصطفیٰ کو دور سمجھا وہ اسلام سے دور ہے, وہ ایمان سے دور ہے. یا ایوہ الذین آمنوا فی سن کافا, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اور یہ پورا پورا داخل ہونا یہ جب تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ مبارک وسلم کے ساتھ وہ خصوصی قرب حاصل نہ ہو جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم, میرے نبی کی ذات مقدسہ ایمان والوں کے ساتھ ان سے زیادہ قریب ہیں. اور اولا کے تین معنی آتے ہیں, اولا بمعنی احد, اولا بمعنی اولا بالتصرف, اور اولا بمعنی اقرب. تینوں کا مفاد ایک ہے, کیونکہ جو سب سے زیادہ محبوب ہوگا وہ سب سے زیادہ قریب ہوگا, اور جس کو تصرف کا زیادہ سے زیادہ حق ہوگا وہ وہی ہوگا جس کو زیادہ سے زیادہ قرب ہوگا, اور جس کو زیادہ قرب ہے وہ تو ہے قریب. تو اولا کے کوئی بھی معنی آپ کر لیں قریب ہی کے معنی پر جا کر نتیجہ نکلے گا. تو حضور تاجدار مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کے آفتاب رسالت آفتاب نبوت آفتاب محمدیت کی شعاؤں کا نام اسلام ہے. اور اسلام کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس, شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. فرمایا اسلام تو پانچ چیزوں پر قائم کیا گیا ہے. پہلی چیز تو کلمہ شہادت ہے, وہی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے. اور دوسری بنیاد کیا ہے, وہ اقام الصلاۃ, نماز کا پڑھنا نہیں بلکہ نظام الصلاۃ کو برپا کرنا, نماز کو قائم رکھنا اور اس کے آداب اور اس کے طرق کے ساتھ اور اس کے محاسن کے ساتھ اس کو جاری رکھنا اور قائم رکھنا, یہ اقامت ہے, اقامت الصلاۃ کا مفہوم ہے. اور زکات دینا یہ تیسری بنیاد ہے جی. اور چوتھی بنیاد کیا ہے, سوم رمضان, رمضان کے روزے رکھنا. اور پانچویں بنیاد ہے وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا, جو خانہ کعبہ پہنچنے کی استطاعت رکھے اس کے لیے خانہ کعبہ پہنچ کر حج کرنا، یہ پانچویں بنیاد ہے اسلام کی، پانچ چیزوں پر اسلام قائم کیا گیا. اب میں ان پانچوں کو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا کیونکہ بات اسلام کی شروع ہوئی تھی اور اسلام کی بنیادیں یہ پانچ ہیں، اور یہ یقین کیجیے کہ اسلام کی بنیادیں پانچ ہیں اور ان پانچوں کی بنیاد مصطفیٰ کی ذات پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے حضور سے الگ ہو کر نہ اسلام کا تصور ہوتا ہے اور نہ اسلام کی بنیادوں کا تصور ہوتا ہے، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ زکات کا، نہ حج کا، نہ کلمہ شہادت کا. آپ کلمہ شہادت کے معنی پر ذرا غور فرمائیں. لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام محض ایک نظریہ ہے، محض ایک نظریہ ہے، اور میں عرض کروں گا کہ اسلام کو محض ایک نظریہ کہنا گویا اسلام کی روح کی نفی کرنا ہے. اسلام محض ایک نظریہ نہیں ہے، بلکہ آپ یقین کیجئے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کے بنیادی رکن دو ہیں، عقیدہ اور عمل، اور عقیدہ اور عمل کی بنیاد ہے اخلاص. اگر اخلاص کے ساتھ اعتقاد ہو اور اخلاص کے ساتھ عمل ہو تو پھر اسلام کی بنیاد قائم ہوتی ہے. عقیدے میں اگر کسی شخص کے خرابی ہو، ضعف ہو، تو پھر یقین کیجئے کہ اگر کہیں فساد عقیدہ ہے مگر عمل پایا جاتا ہے، فساد عقیدہ ہے مگر عمل پایا جاتا ہے، تو ایسے شخص کو ہم منافق اعتقادی کہیں گے، منافق اعتقادی. اور اگر کہیں عقیدہ پایا جاتا ہے مگر عمل میں نقصان ہے، عمل میں نقصان ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کو منافق عملی کہیں گے. عملاً وہ شخص منافق ہے کہ جو عقیدہ رکھنے کے باوجود بھی وہ عمل عقیدے کے مطابق نہیں کرتا. نماز کا عقیدہ رکھتا ہے مگر نہیں پڑھتا، زکات کا عقیدہ رکھتا ہے مگر نہیں دیتا، حج کا عقیدہ رکھتا ہے مگر ادا نہیں کرتا، روزے کا معتقد ہے مگر نہیں رکھتا، سچائی کو مانتا ہے مگر قبول نہیں کرتا. اور یقین کیجئے کہ جو شخص ایسا ہے اس کے اعتقاد میں انتہائی ضعف ہے. اگرچہ ہم اس کو منافق اعتقادی نہیں کہیں گے مگر اس کے اعتقاد میں انتہائی ضعف ہے، اور یہ اس کے عمل میں یہ جو خلل ہے اس کی بنیاد پر ہم اس کو منافق عملی قرار دیں گے. اور جو شخص عمل اور عقیدہ دونوں کا منکر ہو، ظاہراً بھی اور باطناً بھی، ہم اس کو کافر کہیں گے. عزیزان گرامی، میں اس وقت ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اسلام کی بنیادوں کو بظاہر اعتقاد میں بھی رکھتے ہیں اور عمل میں بھی، لیکن اعتقاد میں بھی نقص ہے اور عمل میں بھی فتور ہے. کلمہ شہادت کو لے لیجیے، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اللہ تعالیٰ کے عبد مقدس اور اس کے رسول برحق ہیں. کیا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس دل میں اس عقیدے کو برائے نام رکھ لینا اور زبان سے کلمہ پڑھ لینا یہ ہمارے صحیح اور کامل اور مکمل مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے؟ میں کہوں گا ہرگز کافی نہیں ہے، ہرگز کافی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی سلم کافہ کو سامنے رکھیے. میں ایک مختصر بات کہوں گا، شہادت جب کوئی شہادت دیتا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ شہادت کا موقع اس وقت ہوتا ہے جب کسی مدعی کا دعویٰ سامنے ہو، اس کو ثابت کرنے کے لیے شہادت کی ضرورت ہوتی ہے. اب اگر وہ دعویٰ ایسا ہے کہ اس دعوے کے ساتھ لوگ اختلاف رکھتے ہیں، تو اس دعوے کے حق میں اگر کوئی گواہی دے گا تو وہ پہلے یہ سوچے گا کہ بھائی اس دعوے کے مخالف کون لوگ ہیں، اگر میں اس دعوے کے ثبوت میں گواہ بن جاؤں تو ایسا تو نہیں کہ جو لوگ اس دعوے کے مخالف ہیں وہ میرے شہادت دینے پر میرے دشمن ہو جائیں اور مجھے نقصان پہنچائیں میری جان کے دشمن ہو جائیں، میری عزت اور آبرو کے دشمن ہو جائیں، میرے مال کے دشمن ہو جائیں، یا میرے گھر والوں اور قریب رشتے داروں کے دشمن ہو جائیں، تو پہلے وہ سوچتا ہے. اگر وہ یہ سمجھا کہ بھائی اس گواہی میں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو لہذا وہ نقصان سے جب اپنے آپ کو بالکل محفوظ سمجھتا ہے تو وہ گواہی دے دیتا ہے، گواہی دے دیتا ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ بھائی گواہی دوں گا تو مجھے نقصان ہوگا، جان کا نقصان ہوگا، یا مال کا، یا عزت کا، یا آبرو کا، یا رشتے داروں کا، یا کوئی نقصان ہوگا، تو وہ گواہی دینے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. کرتا ہے. اسلام نے یہ بات نہیں رکھی. اسلام نے کہا لا تکتم الشہادت، خبردار شہادت کو کبھی مت چھپانا. اور سب سے بڑی شہادت تو یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر نبی نے پہلا دعویٰ یہ کیا، پہلا دعویٰ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور ہر نبی نے خود اس کی گواہی دی، ہر نبی نے خود اس کی گواہی دی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس دعوے کے مخالف ہر زمانے میں کتنے لوگ رہے. تو آپ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ہر نبی کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو اس دعوے سے اتفاق رکھتے تھے، اور اکثریت جو تھی وہ مخالفین کی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ اس دعویٰ کرنے والے نبیوں کو اور نبیوں کے دعوے کی شہادت دینے والوں کو لوگوں نے بڑی بڑی تکلیفیں پہنچا دی، قتل کیا اور ان کو جلایا اور ان کو مارا اور ان کا مال لوٹا اور ان کے خاندان کو تباہ کیا. غرض یہ ہے کہ جو کچھ ان سے ہو سکا وہ کیا. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی ہم گواہی دے چکے اور گواہی پر اب ہم قائم رہیں گے، ہماری جان چلی جائے، مال چلا جائے، عزت چلی جائے، آبرو چلی جائے، خواہ تکلیفوں کے پہاڑ ہم پر گر جائیں، مگر جو گواہی ہم دے چکے ہیں اس سے ہم نہیں پھریں گے. تو وہ شخص واقعی گواہی دینے والا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دینا آسان ہے، مگر یہ گواہی مسلمانوں کی سوا تمام اقوام عالم کے خلاف ہے. اور جتنی قومیں اللہ کی توحید کی ممکن ہے، یہ گواہی ان سب کے خلاف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تمام نبیوں کی امتوں کو جو اس گواہی میں شامل ہوئیں، دنیا کی قوموں نے بڑی تکلیفیں پہنچائیں، انبیاء علیہ السلام کو شہید تک کیا، اور پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسابہ مبارک وسلم نے جب کلمہ شہادت پڑھا اور حضور کے کلمہ شہادت پر حضور کے ماننے والوں نے گواہی دی، تو آپ کو معلوم ہے 13 برس مکی زندگی کس طرح گزری. اور آپ کو پتا ہے 10 برس مدنی زندگی میں کیسے واقعات پیش آئے اور کیا کیا کچھ مسلمانوں پر تکلیفیں پہنچی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مسلمانوں کے بچے بچے کو معلوم ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اس کلمہ شہادت کی بنا پر ان کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، مگر ان تکلیفوں کو برداشت کیا اور اس کلمہ شہادت سے منہ نہیں موڑا. میرے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دل میں اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے اور اپنے آپ کو آمادہ کر لینا چاہیے اور تیار کر لینا چاہیے کہ ساری دنیا کی تکلیفیں ہم پر آ جائیں، مگر جو شہادت کا کلمہ ہم نے دل کی گہرائیوں سے زبان سے ادا کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کلمے سے ہم کو روک نہیں سکتی. عزیزانِ گرامی، یہ بات ناممکن ہے جب تک کہ ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی سلم کافۃ، ہم مصاف نہ ہو جائیں اور ہمارے رگ و ریشے میں کمزور ہیں اور ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کی کوئی طاقت نہیں ہے. عقیدہ ہمارا شہادت زبان سے پڑھتے ہیں، جب تکالیف کا تصور آتا ہے تو ہمارے اندر ایک اسمحلال پیدا ہو جاتا ہے، ہم بھگمگا جاتے ہیں اور ان تکالیف کو برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جہاں کہیں دنیا بھی فائدہ نہ جائے حق کو چھوڑ کر اس کی طرف ہو جاتے ہیں، جہاں ہمیں کوئی ذاتی مفاد نظر آئے ہم حق کو چھوڑ کر ذاتی مفاد کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، جہاں خدا اور رسول کا حکم سامنے آئے خواہشات کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور خدا اور رسول کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے، حق اور صداقت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ کلمہ تو ضرور پڑھ لیا مگر روح نہیں ہے کلمہ صادق۔ میرے محترم دوستو، یہی ہے اقامت صلات کا مسئلہ۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی تم نماز کی بات ہی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ہمارے حضرت شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات فرمائی، اے اللہ کے بندو نماز کی بات تو کرو مگر یہ دیکھو کہ نماز کی روح کیا ہے اور نماز کی حقیقت کیا ہے۔ میں اتنی بات بتاتا ہوں میرے محترم دوستو اور پیارے بھائیو، نماز یہ بندے کا خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اللہ کی بارگاہ میں بندے کی حاضری کا نام یہ نماز ہے۔ جب مسلمان اللہ اکبر کہتا ہے یہ نیت کر کے کہ میں نے نماز کی نیت مانگی، تو اللہ اکبر کہہ کر وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسے حاضر نہیں ہو سکتا، کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا یہ صرف اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ جب تک اس کو کوئی حاضر کرنے والا نہ ہو، جب تک کوئی اس کے حاضری میں مددگار نہ ہو، جب تک اس کے حاضر ہونے میں کوئی رفیق کار نہ ہو، یہ خود حاضر نہیں ہو سکتا۔ اس کو کسی نے حاضر کیا ہے، وہ حاضر کرنے والا کون ہے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا میرے دوستو، اتنی بات کہوں گا کہ جب میں کھڑا ہوتا ہوں قیام کی حالت میں، میں لفظ احمد کا الف پڑھ جاتا ہوں، اور جب میں رکوع کرتا ہوں تو لفظ احمد کی ہے بن جاتا ہوں، اور جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو لفظ احمد کی نیم بن جاتا ہوں، اور جب میں تحیات میں بیٹھتا ہوں تو محمد کی دال بن جاتا ہوں۔ کیا ہے یہ دلیل؟ ہے کہ مصطفیٰ کی رفاقت میں میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اور اگر آپ نمازی کے سجدے کی حیات پر گہری نظر ڈالیں تو آپ کو ایک مگر صرف میم ہی نہیں ہے بلکہ یہ لفظ محمد کی نیم نظر آتا ہے، اور یہ حصہ لفظ محمد کی ہے۔ اس کے بعد وہ التحیات میں بیٹھتا ہے، جب وہ بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی عبادتوں کے تحفے اللہ کے لیے لایا ہوں جی، التحیات للہ والصلوات، اور میں تمام بدنی عبادتوں کے تحفے رب کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، والطیبات، اور میں تمام مالی عبادتوں کے تحفے اپنی رب کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جب وہ خدا کی بارگاہ ہمیں حاضری کا شرف پا چکا اور تحفے بھی پیش کر چکا، تو یہ تحفوں کا پیش کرنا یہ دلیل ہے کہ اس کی حاضری، اس کو حاضری کا شرف نصیب ہو گیا۔ جب حاضری کا شرف نصیب ہو گیا تو اب یہ خود سوچتا ہے کہ میں یہاں کیسے حاضر ہوا اور مجھے یہاں کون لایا، میں تو ممکن تھا یہ واجب کی بارگاہ ہے، اور میں تو حادث تھا یہ قدیم کی بارگاہ ہے، اور میں تو مخلوق تھا یہ تو خالق کی بارگاہ ہے، اور میں تو بندہ تھا، یہ تو خدا کی بارگاہ ہے، میں یہاں کیسے آیا، مجھے کون لایا؟ جب یہ تصور اس کے ذہن میں آتا ہے فلتفتو، تو اس خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں نے بارگاہ روحیت میں اتفاق کیا کہ کون ہم کو لایا، کیسے لایا، تو کیا نتیجہ پایا؟ فیض الحبیب فی حرم الحبیب حاضر، کہ حبیب کی بارگاہ میں حبیب حاضر ہے، فاقبلوا علیہ قائلین السلام علیکم ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب انہوں نے کہا تھا، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے بارے میں کہا، جو میں کہہ رہا یہ عبارت میری نہیں ہے، فاقبلوا علیہ قائلین فاقبلوا علیہ قائلین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں یہی کہا، اور امام قصلانی نے ارشاد الثانی میں یہی کہا، علامہ کرمانی نے یہی کہا، اور امام ابن حجر عسقلانی نے بارے میں یہی کہا کہ فاقبلوا علیہ قائلین السلام علیکم ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ پوری عبارت ان تمام صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کہ جب دیکھا کہ ہم کیسے حاضر ہوئے تو پھر کیا ہوا، فتو التحاق کیا، فیض الحبیب فی، تو کیا دیکھا کہ حبیب کی بارگاہ میں حبیب حاضر ہے، اور فوراً سلام کیا بارگاہ نبوت میں، کیا اللہ کے پیارے نبی آپ پر سلام ہو، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہی تو ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور آپ ہی کے سہارے تو ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور آپ ہی کا دامن پکڑ تو ہم بارگاہ الوہیت میں ہم پہنچے ہیں، پر سلام ہو، یہ مومن خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر اور شرف باریابی حاصل کر کے اور خدا کی بارگاہ کے آداب بجا لانے کے بعد ان آداب کی نعمت پا کر اور اس نعمت کا شکریہ ادا کر کے شرف باریابی حاصل کرتا ہے اور تحائف کرتا ہے، اور پھر سوچتا ہے کہ میں یہاں کیسے آیا، اور پھر خدا قدوس کی حضرت الوہیت میں وہ اتفاق کرتا ہے، تو پھر اس نظر آتا ہے جمال مصطفیٰ کا، اور وہ کہتا السلام علیکم النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر، امام عبد الوہاب شہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر بڑی اچھی بات فرمائی، وہ فرماتے ہیں کسی بشر کو نماز میں خطاب کرنا مفسد صلات ہے، نماز فاسد ہو جاتی، کوئی بھی بشر ہو، جی میں اپنے باپ کو خطاب کروں نماز میں نماز فاسد، میں اپنے استاد کو خطاب کروں نماز میں نماز فاسد، کوئی بشر ہو کسی کو آپ نماز میں خطاب کریں نماز فاسد، لیکن جب ہم نماز میں بیٹھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں السلام علیکم ایہا النبی، ہو بتاؤ حضور کو خطاب کرتے ہیں یا نہیں کرتے، پتہ چلا کہ وہ ایسے بشر ہی نہیں ہیں جیسے ہم ہیں، اگر وہ ہمارے جیسے ہوتے وہ بشر تو ضرور ہیں، مگر ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں، اگر ہمارے جیسے بشر ہوتے جیسے ہمیں نماز میں خطاب کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، حضور کو بھی نماز میں خطاب کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی، لیکن اگر کوئی کسی بشر کو نماز میں خطاب کرے تو نماز نہیں ہوتی، اور جب تک سرکار کو نماز میں خطاب نہ کرے نماز نہیں ہوتی، اگر آپ غور فرمائیں تو یہ نقطہ یہاں حل ہو جاتا ہے، لوگ کہا کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، بس ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ وہ عبد ہیں، وہ بندے ہیں، تو اب تم ان کو خدا تک لے جاتے، استغفر اللہ اعوذ باللہ، بھائی وہ عبد تو ضرور ہیں، لیکن تم سے اب آپ اتحیات پڑھیے السلام علیکم ایہا النبی، پہلے کہلوایا یا نہیں کہلوایا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کیا کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کیسے ہو نہیں, یہ عبدہ ورسولہ بات کو اور السلام علیکم جو پہلے کیا مقصد تھا کہ ان کو عبد تو ضرور کہو مگر اتنا جیسا عبد مت کہو, اس لیے کہ وہ ایسے عبد ہیں تم بھی عبد ہو, وہ بھی عبد ہیں تم ایسے عبد ہو کہ تمہیں کوئی خطاب کرے نماز میں تو نماز نہیں ہوتی, اور وہ ایسے عبد ہیں کہ جب تک انہیں نماز میں خطاب نہ کرو نماز نہیں ہوتی. تو عبد ہوں بات کو کہلوایا اور السلام علیکم ایوہ النبی یہ پہلے کہلوایا, اور یہ بتا دیا کہ حرم حبیب میں حبیب حاضر ہے, حبیب کی بارگاہ میں حبیب حاضر ہے. اور امام سارانی نے بڑا اچھا نقطہ بیان کیا, فرماتے ہیں کسی بشر کو نماز میں خطاب جائز نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب مخصوص ہے اور ضروری ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَارِقُ حَضْرَتَ اللَّهِ. فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے کبھی جدا نہیں ہوتے, کبھی جدا نہیں ہوتے, کبھی جدا نہیں ہوتے. آپ بتائیں اگر حضور کبھی بھی جدا ہوتے تو پھر یہ نماز پڑھنے والا ہر نماز میں السلام علیکم ایوہ النبی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یہ کہنے والا تو خدا کی بارگاہ میں ہے. اگر کسی موقع پر حضور اللہ کی بارگاہ میں نہ ہو تو السلام علیکم ایوہ النبی کہنا تو بالکل بیکار ہوگا. اور ہر نماز میں وہ کہیں ہو السلام علیکم ایوہ النبی ضرور پڑھتا ہے, معلوم ہوا کہ میرے آقا خدا کی بارگاہ سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا. اب میں ذرا سی بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں. آپ کہیں کہ حضور خدا کی بارگاہ سے جدا نہیں ہوتے, خدا کی بارگاہ ہے کہاں جو حضور جدا نہیں ہوتے؟ جی میں ایک بات تک کروں گا, میں تو ایمان سے کہتا ہوں کہ نماز پڑھنے والا جو نماز پڑھنے کا اہل ہو اور نماز پڑھنے کے شرائط موجود ہوں, اور جب وہ حکم شرع کے مطابق نماز شروع کرنے کے لیے کہتا ہے اللہ اکبر, تو میرے دوستو جہاں وہ ہے وہیں اللہ کی بارگاہ ہے. اگر وہ مسجد میں ہے تو مسجد اللہ کی بارگاہ ہے, اگر وہ گھر میں ہے اللہ کی بارگاہ ہے, اگر وہ دکان پر ہے تو وہاں اللہ کی بارگاہ ہے, اگر وہ کسی بیابان میں ہے تو وہ بیابان اللہ کی بارگاہ ہے, اگر وہ کسی دریا میں ہے تو وہ دریا اللہ کی بارگاہ ہے, کسی ٹیلے پر ہے. غرض یہ ہے کہ جس گوشے میں جس مقام پر سفر میں ہو, حضر میں ہو, بحر میں ہو, بر میں ہو, فضاؤں میں ہو, فلاؤں میں ہو, ہواؤں میں ہو, ارے وہ گھر میں ہو, باہر ہو, شہر میں ہو, دیہات میں ہو, جنگل میں ہو, بیابان میں ہو, جہاں ہو, تو جب وہ اللہ اکبر ہے وہی خدا کی بارگاہ ہے. پتا چلا کہ جب خدا کی بارگاہ ہر جگہ ہے اور مصطفیٰ خدا کی بارگاہ سے جدا نہیں ہوتے, تو مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں خدا کی بارگاہ نہ ہو. وہ جب خدا کی بارگاہ ہر جگہ ہے تو مصطفیٰ ہر جگہ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلام, اس کے بغیر یہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو ہی نہیں سکتے. ارے وہ جو کہتے ہیں وہ اسلام ہے, جو کر کے دکھا دیں وہ اسلام ہے, ارے ان کی اداؤں کا نام اسلام ہے, ان کی گفتار کا نام اسلام ہے, ان کی رفتار کا نام اسلام ہے, ان کی نورانی حرکت کا نام اسلام ہے, ان کے مقدس سکون کا نام اسلام ہے, ارے وہ آفتاب ہیں. اسلام اس آفتاب کی سوال کا نام ہے. ایک بات کہہ کر میں گفتگو ختم کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیادیں آپ نے سنی پانچ ہیں, کلمہ شہادت, اقامت صلاۃ, ایتاء زکات, روزہ اور حج, یہ پانچ چیزیں ہیں. ان سب میں افضل نماز ہے کلمہ شہادت کے بعد, کیونکہ وہ بنیاد ہے. اگر کوئی کلمہ شہادت ہی نہیں تو نماز لاکھ بڑے کچھ بھی نہیں ہے. مگر نماز اس حیثیت سے جامع ہے کہ اس میں تمام اسلام کی بنیادیں پائی جاتی ہیں تمام. آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز میں کلمہ شہادت ہے یا نہیں؟ بھائی ابھی میں نے اپنے آپ کے سامنے پڑھا التحیات میں آپ السلام علیکم ایوہ النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ فرماتے ہیں, یہ پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول. بھائی بتاؤ نماز میں کلمہ شہادت آیا کہ نہیں آیا؟ تو اسلام کی بنیادیں تو پانچ تھیں, کون سی؟ ایک تو نماز، نماز تو خود نماز، ایک تو کلمہ شہادت، کلمہ شہادت اور وہ نماز میں موجود ہے، اور نماز خود نماز ہے، دو چیزیں آ گئیں۔ زکات، زکات دینا، زکات کی روح اور زکات کی حقیقت نماز میں موجود ہے، کیونکہ زکات کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نام پر اللہ کے مال کو خرچ کرنا، یہ ٹھیک ہے۔ اور بات ہے کہ وہ زکات مفروضہ، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ بھئی حولان حول ہو اور نصاب ہو، نصاب بھی نصاب نامی ہو، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ بتائیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ کا مال اللہ کے نام پر دینا اور خرچ کرنا، یہ ہے زکات کی حقیقت۔ اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جب تک اللہ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ کیسے؟ یہ بتائیے کہ ستر عورت فرض ہے یا نہیں ہے؟ مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک، عورت کے لیے سر سے پاؤں تک۔ اپنا بدن چھپانا نماز میں فرض ہے یا نہیں؟ جس کپڑے سے آپ اپنے بدن کو چھپائیں گے وہ کپڑا مال ہے یا نہیں؟ اور جس پیسے سے وہ کپڑا خریدیں گے وہ پیسہ بھی مال ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی نے آپ کو بخش دیا پھر بھی وہ مال ہے۔ جب تک اس مال کو، کپڑے کو آپ نہ استعمال کریں اور نماز پڑھنے کے لیے اس کو نہ پہنیں، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کپڑے کا نماز کے لیے استعمال کرنا اللہ کے مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور آپ کہیں گے روزہ تو ہے نہیں، میں کہوں گا روزے کی حقیقت بھی ہے۔ کیوں؟ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت کی نیت سے بھی ایک وقت خاص تک مفطرات خلاص سے بچنا، جن کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ بتائیں اگر وہ کام آپ نماز کی حالت میں کریں تو نماز ہو جائے گی آپ کی؟ آپ نے نماز شروع کی کہ بھائی لاؤ گلاس پانی لے آؤ، پانی پی لیا نماز ہو جائے گی۔ نماز شروع کی بھائی کھانا لے آؤ، آپ نے کھانا، نماز ہو جائے گی۔ جن کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نماز بھی ٹوٹے گی۔ معلوم ہوا کہ جتنی دیر تک آپ نے نماز پڑھنی ہے اتنی دیر تک ضرور روزے دار رہے، جتنی دیر تک آپ نماز میں رہیں گے اتنی دیر تک آپ ضرور روزے کی حالت میں رہیں گے۔ جن کاموں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان کاموں سے آپ کو بچنا ہے جب تک نماز میں ہیں۔ معلوم ہوا کہ جب تک نماز میں ہیں آپ روزہ ضرور رکھیں گے، تو روزے کی حقیقت بھی نماز میں ہے۔ آپ کہیں گے حج تو ہے نہیں، میں کہوں گا ٹھیک ہے تفصیل میں صحیح، لیکن حقیقت اس کی بھی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جی چشمے بینا کی ضرورت، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حج خانہ کعبہ کے بغیر ہوتا ہے؟ کعبے کے بغیر حج ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اور کعبے کے دائیں بغیر حج نہیں ہوتا، اور کعبے بھمو کیے بغیر نماز نہیں ہوتا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ اس نماز میں اسلام کی پانچوں بنیادوں کو جمع کر دیا کہ نہیں؟ یہ دامع العبادات ہے، دامع ہے ارکان اسلام کی۔ اب عزیزان گرامی، ارکان اسلام کی تو دامع ضرور ہے، مگر اسلام کا مرکز تو مصطفیٰ ہے۔ ارے ان سے عرب ہو کر تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، اور ان سے جب وابستہ ہو، جب ان سے وابستہ ہو تو خدا کے لیے سوچو اور دیکھو کہ انہی کی اداؤں کے سانچے میں ڈھلنا نماز پڑھنا، انہی کی اداؤں کے سانچے میں ڈھلنا یہ روزہ رکھنا ہے، اور انہی کی اداؤں کے سانچے میں ڈھلنا یہ زکات دینا ہے، اور انہی کی اداؤں کے سانچے میں ڈھلنا کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، جس کو کسی محبوب سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں سے پیار ہوتا ہے۔ تو اب یہ کیسی بات ہوئی کہ ہمیں حضور سے محبت ہو مگر نماز پروانا ہو، حضور سے محبت ہو زکات کی پروانا ہو، حضور سے محبت ہو روزے کی پروانا ہو، حضور سے محبت ہو اور حج کی پروانا ہو، تو یہ غلط بات ہے۔ اس لیے اسلام تو دو چیزوں کا نام ہے، خالی نظریے کو اسلام نہیں کہتے۔ ارے نظریہ ہے، مگر نظریہ صرف نظریہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک ٹھوس ایمان ہے اور ٹھوس عمل ہے، جی دونوں کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، اور اس کے بغیر اسلام کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہم خالی رسمی طور پر کلمہ پڑھ لیں اور رسمی طور پر عقیدہ رکھ لیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ارے ورنہ تو قرآن سچا نہیں رہے گا۔ قرآن تو فرماتا ہے انتم العالم، تم اونچے رہو گے، تم بلند رہو گے، تم بالا رہو گے. اور قرآن نے کہا حقا علینا نصر المومنین، ایمان والوں کی مدد ہم پر حق ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں تک ہماری مدد ہو رہی ہے اور کہاں تک ہم اونچے ہیں اور کہاں تک ہم بلند ہیں. اس لیے اعتقاد کے اندر پختگی پیدا کرو، عمل کے اندر اعتقاد پیدا کرو، اور بارگاہ نبوت سے وابستہ رہو. دعا کرو دعوانا رضوان اللہ تعالی علیہ. اللہ رب مالک رب صاحب رجع تیاری کی ہماری مسافروں کو اور تیاری کو خیریت سے لے آئے، اور جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے الہی تو ان کو ہلاک کر دے. یا اللہ پاکستان کے دشمن یہاں ہوں یا باہر، ان سب کو ہلاک کر دے. الہی پاکستان کو پاکستان کے دشمنوں سے بچا لے. الہی پاکستان کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا دے. الہی تمام عالم اسلام کی خیر ہو. الہی اہل سنت کی خیر ہو. الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہماری بیماروں کو صحت دے دے. یہ اولادوں کو نیک والے اولاد عطا فرما دے. اولاد والوں کی اولادوں کو نیک والے بنا. الہ العالمین قرضداروں کو قرضے سے نجات دے دے. مسلمانوں کے جائز کاروبار میں برکت دے دے. ہر مسلمان کے دل کو راحت اور سکون عطا فرما. الہی ہر مومن کی نیک مراد پوری فرما دے. الہی غیب سے سب مسلمانوں کی حاجتیں پوری فرما دے. الہ العالمین ہمیں گناہوں سے بچا لے. الہی پچھلے گناہ معاف فرما دے. الہی ہم سب کو پکا نمازی بنا دے. الہی ہم سب کو پکا نمازی بنا دے. الہی ہم سب کو پکا نمازی بنا دے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جن حضرات نے یہ مبارک جلسہ منعقد کیا، میں تہ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بہت برکتیاں عطا فرمائے. اللہ ان کو بہت برکتیاں عطا فرمائے. اللہ ان نوجوانوں کو بہت برکتیاں عطا فرمائے، اور تمام حاضرین کو تمام سامعین کو، تمام اہل سنت کو اللہ تعالیٰ بہت برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے علماء اہل سنت کا سایہ اللہ ہمارے پر قائم رکھے، اور نوجوان علماء اہل سنت کو اے اللہ تو بہت ترقی عطا فرما، اور خدمت دین کے لیے ان کو تازہ زندہ و سلامت رکھ، اور اپنی رحمتیں اپنی برکتیں شامل حال فرما. حضرات آپ سب حضرات، سب حضرات خلوص سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کا ہم سب کے اوپر دراز فرمائے، آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ تادیر زندہ سلامت رکھیں، فیض کو جاری اور ساری رکھے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے لیے دعائیں اس گناہگار عزیز روسیہ کے حق میں قبول فرمائے، اور یہ میری دعائیں. اور جناب غامنی شاہ صاحب کی مغفرت کی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنات الفردوس فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جنات الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جنات الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھائی ہم سے جدا ہو گئے سب کی مغفرت فرمائے. میرے بھائی فرما رہے ہیں ان کی ہمشیرہ کی طبیعت ناسا ہے، اللہ اس کو صحت دے، اللہ سب بیماروں کو صحت دے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے شروع کرایا ہے الہی اپنی رحمت سے اس کو کامیاب فرما دے، اس کو مکمل کرا دے، اور اس کو سرف قبول بھی عطا فرما دے. اللہ مدینہ پاک کی حاضری بار بار نصیب ہو، تیرا کرم ہو، تیرا رحم ہو. ارے بھائی حسین مارا نا. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلاة وسلام عليك يا نبي الله. حضرت مفتی مولانا محمد حسین صاحب قادری، علماء ذی وقار، میرے بزرگو، دوستو، نوجوان ساتھیو، میں ان نوجوان ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس عظیم الشان جلسے کا اس علاقے میں انتظام اور انصرام فرمایا، اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج آپ کے جلسے سے حضرت غزالی دوران امام وقت مولانا سید سعید احمد شاہ صاحب قادمی خطاب فرمانے والے ہیں. کیونکہ وہ علیل بھی ہیں اور کام کی کچھ زیادتی ایسی ہے کہ کچھ لکھنے پڑھنے کا کام بھی انہوں نے شروع کر رکھا ہے. رات بھی ان کی تقریر دستگیر کالونی میں کافی دیر سے شروع ہوئی، کیونکہ ان کی تقریر سننے کے لیے علماء ویسے ہی حاضر ہوتے ہیں تو علماء کی ایک لمبی تعداد اسٹیج پر موجود ہوتی. میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنی کم فہمی اور کم علمی کی وجہ سے کسی ایک ہی جلسے میں شرکت کر سکتا ہوں. پروگرام آج کسی دوسرے جلسے کا تھا، لیکن وہ ان نوجوانوں کی خوش قسمتی سے وہ جلسہ آج ملتوی ہو گیا، تو غالباً میں دوسرا شخص تھا کہ آج آپ کے اسٹیج پر حاضر ہو گیا تقریباً 10 بجے. ابھی آدھا مجمع یہاں آیا تھا اور آدھا میرے آنے کے بعد آیا ہے, لیکن اب آپ یہ غور فرما لیں کہ یہ 11:30 بج چکے ہیں. حضرت علامہ سید صاحب قادمی یہیں تشریف فرما ہے بہت قریب. میں نے ان منتظمین سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ ان کو اب اسٹیج پر لے آئیں, اور زیادہ مناسب یہ ہے کہ حضرت علامہ کی تقریر بلا تاخیر شروع کرا دی جائے, بجز اس کے کہ حضرت مفتی اعظم سکھر یہاں موجود ہیں, وہ کچھ دیر ضرور تقریر فرمائیں گے اور اس کے بعد حضرت غزالیہ دورہ کی تقریر شروع ہو جائے گی. آپ حضرات سکون و اطمینان سے تشریف رکھیں. وہ ملتان سے تشریف لائے ہیں, میں یہاں کراچی میں رہتا ہوں, بارہا آپ حضرات سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اور جلسوں میں بھی اب زیادہ ہی جانے لگا, پہلے کم جاتا تھا. چند منٹ حصول برکت کے لیے میلاد مبارک کی محفل میں کچھ عرض کر دینا اس لیے مناسب ہے کہ جو لوگ بھی اس محفل میں شرکت کرتے ہیں, خواہ وہ تقریر کرنے کی حیثیت سے, مقرر کی حیثیت سے شرکت کریں یا سامعین کی حیثیت سے شرکت کریں, اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں. اللہ تعالی حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالی فرشتوں سے یہ سوال کرے گا کہ میرے بندے دنیا میں کیا کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ فرشتے متعین ہیں اور مختلف جگہوں پر وہ حاضر ہوتے رہتے ہیں, ہماری اور آپ کی آنکھیں ان کا تصور نہیں کر سکتی اور نہ دیکھ سکتی, اس لیے کہ وہ نورانی جسم رکھتے ہیں اور ہم کثافت میں ملوث ہیں, ہمارا دیکھنا فرشتوں کو ممکن نہیں. تو فرشتے, ظاہر بات یہ ہے کہ اس گلبرگ کے علاقے سے بھی گزریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہاں مسلمانوں کا ایک عظیم ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جمع ہے اور یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اس لیے کہ ہمارے نزدیک اللہ کا ذکر ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, لوگوں خبردار ہو جاؤ, قلب کو اطمینان اگر حاصل ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے, اور اس کا تجربہ آپ بارہا کر چکے ہوں گے اور کرتے ہوں گے. اللہ کا ذکر, قرآن مجید کی تلاوت کرنا, نماز پڑھنا, اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کے نیکوں کا ذکر کرنا, اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا اور بالخصوص اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا, یہ بے عین ہی اللہ کا ذکر ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے, اس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو فرشتے یہ فرمائیں گے, عرض کریں گے بارگاہ الہی میں کہ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ آپ کے ذکر میں مشغول ہیں. اللہ تعالی, ظاہر بات یہ ہے کہ ہر چیز کا جاننے والا ہے, کسی چیز کے پوچھنے سے عدم علم کی دلیل نہیں بنا کرتی. بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں چیز کا علم نہیں, فلاں چیز کا علم نہیں, اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ چونکہ حضور نے متعدد جگہوں پر متعدد بار سوالات کیے, پوچھا فلاں شخص کہاں ہے, فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے, تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بات پوچھی جائے تو یہ عدم علم کی دلیل ہوا کرتی. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ پوچھنا عدم علم کی دلیل نہیں, ورنہ اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ گلبرگ کے علاقے میں کیا ہو رہا, اس کے باوجود وہ فرشتوں سے یہ سوال کر رہا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا, تو اس کا مفہوم کبھی بھی یہ نہیں بن سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات نعوذ باللہ معلوم نہیں ہے. نہیں, بلکہ بعض دفعہ فضیلت بتانے کے لیے بھی پوچھا جاتا ہے, بعض دفعہ امت کی تعلیم کے لیے بھی پوچھا جاتا ہے. فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ تم گواہ رہنا کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے میرا ذکر سن رہے ہیں اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ان کے گناہوں کو بخش دوں گا, اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے گناہیں بخش دی جائیں گی. اس لیے کہ ذکر محبوب ہو رہا ہے, محبوب بھی سن رہا ہے, محبوب کے دیوانے بھی سن رہے ہیں, ہم بھی سن رہے ہیں, شجر و حجر بھی سن رہے ہیں, جانور اور پرندے بھی سن رہے ہیں, پہاڑ بھی سن رہے ہیں, بلکہ پہاڑ سنتے ہیں اور اس کا بارہا تجربہ ہوا ہے. پہاڑ سنتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے, ان کے ساتھ صحابہ اکرام موجود تھے, پہاڑ ہلنے لگا, فرمایا ہے پہاڑ تو رک جا, ہلنا بند کر دے, اس لیے کہ تجھ پر ایک نبی موجود ہے, ایک صدیق موجود ہے اور دو شہید موجود. حضرت صدیق اکبر بھی ساتھ تھے, حضرت عمر فاروق بھی ساتھ تھے, حضرت عثمان غنی بھی ساتھ تھے. حضرت عثمان غنی شہید, حضرت عمر شہید, صدیق اکبر اور خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح حدیثوں میں آیا کہ پہاڑ ساکت ہو گیا. نبی جب پہاڑوں کو سنا سکتا ہے اور پہاڑ سن سکتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا نبی انسانوں کو سنا نہیں سکتا. نبی انسانوں کو سنا سکتا ہے, لیکن یہ کہ سننے کی صلاحیت ہو. اگر دل پہاڑ سے بھی پتھر ہو تو ظاہر بات یہ ہے کہ وہ دل سن نہیں سکتا. جو دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو وہ دل سن نہیں سکتا. لوگ نبی کی تعریف سنتے نہیں, سن نہیں سکتے. میں آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس کتاب کا نام ہے سیرت سرور عالم. ابھی آپ کے اس جلسے میں آنے سے پہلے اس کتاب والے نے پورا ایک باب باندھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, نبیوں کے متعلق. تمام وہ آیتیں تلاش کر کے جمع کی ہیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہ تو کوئی طاقت عطا فرمائی اور نہ ہی کوئی عجیب اور غریب حیثیت عطا فرمائی. ساری آیتیں وہ جمع کر لی, یعنی مقصد یہ ان کے کہنے کا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیو مالائی تصور نہ دیا جائے. پہلے کے نبیوں کو لوگوں نے دیو مالائی تصور دے دیا اور ان سے جب خرق عادت سرزد ہوا تو لوگ ان کی پوجا کرنے لگے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ عالم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تک کسی نے دیو مالائی تصور نہیں دیا. 1400 سال گزر گئے, کون سا ایسا مسلمان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا ہے, پوجا کرتا ہے؟ کوئی ایسا مسلمان نہیں. لیکن ان کے ذہن میں, صاحب کتاب کے ذہن میں غالباً یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ سے ملا دیتے ہیں, اللہ سے اونچا کر دیتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. یہ ان کے ذہن میں بات آئی اس لیے کہ وہ اس عقیدے کے مالک ہیں. وہ صاحب کتاب اس عقیدے کے مالک ہیں کہ پہلی جلد میں انہوں نے یہ تصریح فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلان سے پہلے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ نبی ہوں گے, ان کا یہ تصور ہے. اور آپ جانتے ہیں ہمارا اور آپ کا, مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ یا اللہ کے رسول آپ کب سے نبی ہیں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان. اور کتاب لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کو نبوت کے اعلان سے پہلے, غار حرا میں وہی آنے سے پہلے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ نبی ہوں گے. اور آگے اور لکھتے ہیں کہ اگر یہ بات ہوتی تو ان کی زوجہ مبارکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر ان کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہ نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں یا نبی ہونے والے ہیں تو وہ پیری کی دکان سجاتی اور نذرانے وصول کرتی. آپ پڑھ لیں, کتاب بازار میں موجود ہے, کتاب بازار میں موجود ہے. اور اس کے باوجود بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم متبع سنت ہیں اور موحد ہیں, ہم متبع سنت بھی ہیں اور موحد بھی ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ موحد ہونا کمال کی بات نہیں, موحد ہونا کمال کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ موحد تو بہت سے لوگ ہیں, اور سب سے بڑے موحد تو آپ جانتے ہی, سب سے بڑے موحد کے نام سے ہر مسلمان واقف ہے. اور آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ موحد ہے, مشرک نہیں ہے, مشرک نہیں ہے. مردود بارگاہ موحد ہونے کے باوجود ہوا اس لیے کہ عظمت مصطفیٰ کا انکار کیا, مردود بارگاہ ہو گیا موحد ہونے کے باوجود, موحد ہونے کے باوجود. آج بھی موحد کیوں بھائی؟ کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ شیطان موحد آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ شیطان مشرک نہیں ہے, وہ دو خدا نہیں مانتا, وہ خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتا. لیکن غرور اور تکبر میں جب آیا تو احکام خداوندی کو رد کر دیا, اور چونکہ آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کل وغیرہ تھا, کہا گیا آدم کو سجدہ کرو, سجدہ تھا محمد رسول اللہ کو, اس نے انکار کیا مردود بارگاہ, اس نے انکار کیا. آج بھی, آج بھی, آج بھی جو عظمت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں, نہ تو ان کا ایمان درست ہے اور نہ اسلام درست ہے. جیسا کہ کل کی تقریر میں علامہ غزالی دورہ نے بیان فرمایا, کتنی مبارک تقریر تھی, کہ اسلام اور ایمان کا منبع ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل ایمان, ایمان بالرسالت ہے, اگر رسالت پر ایمان نہیں ہے تو توحید مکمل نہیں ہے, ورنہ آپ احد احد کہا کرے. اگر آپ محمد الرسول اللہ کہہ کر ان کی تمام صفات کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ کا موحد بننا بیکار, آپ کا موحد ہونا کہلانا. تو میں یہ کہا کرتا ہوں اصول بھی یہی ہے کہ موحد بننا اور توحید کانفرنس منعقد کرنا یہ کمال کی بات نہیں, کمال کی بات نہیں. رسالت کانفرنس منعقد کرنا اور میلاد کے جلسے قائم کرنا اور منعقد کرنا اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ شرک کو کاٹنے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے, میلاد اس کا ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے, اور جو پیدا ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا, جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. میلاد ہم کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ خدا نہیں ہے, یہ خدا کے رسول ہیں, یہ خدا نہیں ہے, یہ خدا کے رسول ہیں. میلاد مولود آپ جانتے ہیں, مولود پیدائش, بچے چھوٹے جو پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اللہ لم یلد ولم یولد, اللہ کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد. اور اگر کسی کے نزدیک اللہ کی شان یہ نہیں ہے تو پھر ظاہر بات یہ ہے کہ اگر وہ یہی سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ بھی پیدا ہوتا ہے تو پھر جتنا چاہے شرک کا فتویٰ لگائے. اس لیے کہ ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں جو محمد رسول اللہ کا رب ہے, ہم نے ابو جہل کے رب کو رب کیا, محمد کے رب کو تسلیم کر لیا, محمد رسول اللہ کے رب کو مانا ہے, محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے حضور کو جامع صفات اور کمال بنا کر بھیجا, اس لیے ہم ان کی تعریف و توصیف کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ موحد ہونا کمال کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ ہر موحد کا مسلمان ہونا ضروری نہیں. آپ غور فرما لیں کہ بھائی ہر موحد مسلمان ہوتا ہے, یہودی موحد ہیں, یہودی موحد ہیں آج بھی, وہ بہت سے لوگ ان کے شرک سے پاک ہیں, وہ اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرتے ہیں. اور اسی لیے بعض موقع پر علماء نے جائز فرمایا ہے کہ اگر آپ کو کہیں مسلمان کا ذبیحہ نہ مل جائے تو عیسائی کا ذبیحہ نہ کھانا, یہودی کا کھا لینا. یہودی اگر جانور ذبح کر دے تو اس کا وہ جانور تو آپ کھا سکتے ہیں, لیکن اگر عیسائی اسی جانور کو ذبح کرے تو آپ نہیں کھا سکتے. اس لیے کہ عیسائی 3-in-1 میں بلیو کرتے ہیں, 1-in-3, ایک میں تین اور تین میں ایک. تو مشرک ہو گئے, مشرک ہو گئے. تو مشرک کا ذبیحہ قابل قبول نہیں. اللہ اکبر, بسم اللہ, اللہ اکبر. اللہ کا نام لے کر جو ذبیحہ کیا جائے گا وہ آپ کے لیے حلال ہے. ذبیحہ سے پہلے جو چاہو نام رکھ دو, نام رکھنے سے جانور حرام یا حلال نہیں ہوا کرتا. کہ صاحب فلاں کا جانور ہے, اور فلاں کا جانور ہے, یہ کس کا جانور ہے, اور شاہ فرید الحق کا جانور ہے. اب وہ جانور جب ذبح ہوگا, ظاہر بات ہے کہ بقرعید کے زمانے میں تو جانور اللہ تعالیٰ اگر استطاعت دے تو لوگ جانور خریدنے جاتے ہیں, تو جب میرے دروازے پر کوئی جانور بنا ہوگا تو یہی کہا جائے گا بھائی کس کا جانور, شاہ صاحب کا ہے بھائی, نام تو اس کا رکھ دیا گیا شاہ صاحب. اور پولوی پڑوسی کہتا ہے کہ اگر تم نے کہیں کہہ دیا شاہ فرید الحق کا بکرا ہے تو پھر وہ قربانی حرام ہو گئی. یہ عجیب تماشا ہے صاحب, یہ منطق میری سمجھ میں نہیں آئی. اور کہہ دیا صاحب دریائے سندھ کا پانی ہے, اس لیے کہ دریا نہ تو خدا ہے نہ سندھ خدا ہے, نہ دریا خدا ہے نہ سندھ خدا ہے, اور پانی وہ بھی خدا نہیں ہے. ارے دریا بھی مخلوق ہے, سندھ بھی مخلوق ہے, پانی بھی مخلوق ہے. اگر پانی کو کہو دریائے سندھ کا پانی تو مت پینا, اس لیے کہ مشرک ہو جاؤ گے. اور دھوبی کی ہے کپڑا بھی مت دینا, ابھی عبداللہ کی قمیض دھو دو, عبداللہ کی قمیض, وہ عبد القیوم کا پائجامہ شلوار. اب شلوار آیا, وہ مولوی کہے گا ارے شلوار, میں نے کہا شلوار خدا ہے یا عبداللہ خدا ہے یا عبد القیوم خدا ہے یا محمد بخش خدا ہے, تو نام تو کپڑے پر رکھا گیا عبداللہ کا, تو کپڑا مت پہننا, اس لیے کہ اس کو دوسرے کے نام سے کہو کہ اللہ کا کپڑا ہے. رحم اللہ فرمائے اللہ کا, یعنی ہر چیز کو. اور گھر میں رہتے ہو یہ مت کہنا میرا مکان ہے, گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ. اگر کہا تم نے میرا مکان ہے یا میرے بیٹے کا مکان ہے یا میری بیوی کا مکان ہے, تو مولوی کے نزدیک وہ ہوگا شرک. معلوم ہوا مکان بھی کہو اللہ کا مکان ہے. اب جس دن اللہ کا مکان کہو گے وہاں تو نماز ہی پڑھی جائے گی, اور تو کچھ ہوگا نہیں. تو گھر چھوڑو گے وہاں تو نماز ہی پڑھی جائے گی, تو گھر میں تو رہ نہیں سکتے, تو نماز پڑھو بھائی. اللہ کا گھر, بیوی کا تصور بھی مت لانا کہ میری بیوی ہے, تصور مت لانا, بیوی کا تصور بھی مت لانا. اور کہیں ایسی حیات قضائیہ بھی نہ بنانا کہ سجدہ معلوم ہو یا رکوع معلوم ہو, ورنہ کہیں تم نے ایسی حیات قضائیہ بنائی تو مشرک ہو جاؤ گے. عجیب تماشا ہے شرک کا. یہ بھی ایک پڑیا ہے جناب, وہ ہومیوپیتھک کی پڑیا ہے جو تقسیم ہو رہی ہے, کہیں کماری سے تقسیم ہوتی ہے, کہیں کسی بند سے تقسیم ہوتی ہے, کہیں کسی گروہ سے تقسیم ہوتی ہے. جو جاتا ہے اس کو ایک پڑیا دے دی جاتی ہے. معلوم ہوا کہ پورے روئے زمین پر اب کوئی مسلمان تو باقی نہیں رہا, مشرقی باقی. اور حضور فرماتے ہیں, سن لو صحیح حدیثوں میں آیا, میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اگر اس پاکستان میں 80% اہل سنت و جماعت ہے تو وہ مشرک نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ نبی کی امت گمراہی پر جمع نہیں ہوتا. موحد کہلانا اور موحد بننا اور موحد اور توحید کی رت لگانا اور عہد کہنا, یہ کمال کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ ہر انسان جو موحد ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے برخلاف میں کہتا ہوں, موحد کہلانا یہ فخر و کمال کی بات نہیں ہے, مسلمان کہلانا یہ فخر و کمال کی بات ہے. اس لیے ہر موحد مسلمان نہیں ہوتا, لیکن ہر مسلمان موحد ہوتا ہے, ہر مسلمان موحد ہوتا ہے, یہ بات لازمی ہے. اس لیے کہ وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ, کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ, اور وہ بھی نبی کے فرمانے سے. نبی کے فرمانے سے، اس لیے کہ جو کہہ رہا ہے جب تک کہ اس کی رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے لا الہ الا اللہ صحیح ہو نہیں سکتا، کہنے والے پر ایمان لاؤ۔ نبی نے جمع کر کے لوگوں کو یہی کہا کہ میں انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کفار اس لیے بگڑے تھے، کفار اس لیے نہیں بگڑے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک، کفار کے بگڑنے کا مقصد یہ تھا کہ عبداللہ کا بیٹا ہم میں چلتا پھرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، سودے خریدتا ہے، تجارت کرتا ہے،